tietäjistä ensimmäinen puumas retkuille. Ai! Myllyproviassille kegluille, isoille ketjuille kanto kravaatikauppaa. Pienel miehel hirvee hinku auttaa. Tahto äänestäjä töiden pari jelppaa. Edusta kanssa, mutta ostarille teltaa. Sai mirhamia itse tunnon Nokialla. Oppi jostain, että riidat loppu sopimalla. Kun tilastoissa sisu syöttinä akatemioissa, lainaamassa baaris maamme kemioissa. Poliitikon lukeminen alusta asti luisti. Opetteli koulus, hissa, kirjat muistiin. Sääntöjä elämää, tarvitaan rajoja. Hämärty taustalla puoluevaloja. Ei rauhaton sydän konferenssis nuku. Kulta hammas, taakan tuuli puku. Jos joku väittää en tietää, niin tulee muuttamaan tietää. Pitää kutsu must pienpää. Ei yhtään viisasta pelkää. Jos joku väittää et tietää, niin tulee muuttamaan mieltää. Pitää kutsu must pienpää. Ei yhtään viisasta pelkää. Piirretty potrettiin, avattu ikkunaa. Pyöräili syvemmälle metsää tippumaan. Vilkuttaa pialla kun savu oves tupruu. Majas toisen tietäjän peltikatto kupruu. Taiteilija sovalle, termiitin syömälle. Huoneeni virta viemäs pääni pyörälle. Rassavilli kävele käymisi vastoin kärsi. Välliseks kasvoin nyt. Ilman tunteet potki aatalle hurtan. Opettamassa tajunnan kankaalle turtan. Alkuaineessa, ain vaiheessa. Suures aikees kun kaikki on kaikessa. Hengästyne puhu kaavitauon sekaa. Suitsuke palaa ulun mylly rauotetaa. Vaidan nimeä puhe linta nauotetaa. Ikkunani laudotetaan. Jos joku väittää et tietää, niin tulee muuttamaan mieltää. Pitää kutsu mus tiepää. Ei yhtään viisasta pilkee. Jos joku väittää et tietää, niin tulee muuttamaan mieltää. Pitää kutsu mus tiepää. Ei yhtään viisasta pilkee. Paksuu leipää, elättävää vettä. En pysty kolmat vedättäjää pettää. Ruohon juuren toivoin surua massalle. Kuoisin astumassa mielestä maan tasalle. Bensan katkuu, kaks liikas satkuu. En pysty kauan hyvä onni jatkuu. Piilos markkasella aarteita latoja. Viimeisen viikingeillä iljettäviä tapoja. Kuuntele tätä turvonneen kookasta. Säätäjä sielu unelma puengen roolasta. Vois joka aamu noussu ylös paskasta. Otti sixpackin, en puhu vatsasta. Rosmo horjuen ovi kello herää. Piilotti pienen pussin avaimen perää. Mä pidän huolen nyt raahamassa vastuuni. Hoida omais ja pistä naiseni paksuksi. Jos joku väittää et tietää, niin tulee muuttamaan mieltään. Pitää kutsu mus tiin päälle. Ei yhtään viisasta pelkee. Jos joku väittää et tietää, niin tulee muuttamaan mieltään. Pitää kutsu mus tiin päälle. Ei yhtään viisasta pelkee. Jos joku väittää et tietää, niin tulee muuttamaan mieltään. Pitää kutsu mus tiin päälle. Ei yhtään viisasta pelkee. Jos joku väittää et tietää.